खातिर कठिन खातिर लोक देन गिन अभी गिन बिटिन बिट बिटिन बिट समहारु अभी गिन के दूपद एकात हैर जाय गाता अद अपे Hey.